De ketenen zijn verbroken. Broeder, zuster. Tenkon draai. Tijden zijn veranderd. Tenketikoti fu true. De ketenen zijn verbroken. Echt waar. En demissionair premier Rutte ging hem dus vooraf met excuses maken. Hij zei toen ook het volgende. We doen dit niet om schoon schip te maken. Niet om het verleden af te sluiten en achter ons te laten. We doen dit, en we doen dit nu, om staande op de drempel van een belangrijk herdenkingsjaar samen de weg vooruit te vinden. We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt. Ja, hoe staan we er dus een jaar later voor? Daar ga ik het over hebben met Rabin Baldiusing, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, oud-politicus Hannah Belliot uit Amsterdam en Marisa Monsanto van Theater voor Kitty Kotti. Welkom allemaal. Hallo. Marisa Monsanto, een paar weken voor de herdenking is er ophef. Jij hebt samen met zo'n 150 prominenten een brief geschreven. Ik noem er een paar. Glenn Helberg, Sylvana Simons, regisseur Remy Sambo. Jullie hebben de druk opgevoerd om Kamervoorzitter Bosma... dat hij wegblijft bij die herdenking. Dat is gelukt. Maar waarom? Ja, wij vinden dat je... dat in ieder geval 1 juli niet de dag is dat je... daarover gaat praten van, goh, hoe vind jij dat nou, dit slavernijverleden? We weten hoe hij er tegenaan kijkt. Zijn aanwezigheid zelf daar was uitermate kwetsend... als je kijkt naar wat hij in het verleden gezegd heeft. En dat heeft op die dag geen plaats. Ja, wat heeft hij gezegd, bijvoorbeeld? Ja, hij heeft dingen gezegd die gewoon mensen vanuit ons slavernijverleden wegzet als tweederangs Nederlanders. Daar komt het in feite op neer. Het zijn hele kwetsende dingen. Ze staan allemaal in de krant de hele dag door, dus iedereen kan ze lezen. Het zijn geen dingen die ik wil herhalen. Ze zijn kwetsend. Ze betekenen dat hij kijkt naar mensen zoals wij hier allemaal zitten, alsof wij minder zijn dan witte mensen. En dat is kwalijk. En dat laat je niet toe op zo'n dag. Dat is het verhaal. Ja, nou ja, hij was toen Kamerlid. Er wordt natuurlijk gezegd, dat moet je scheiden, die twee functies. Kamervoorzitter en Kamerlid. Hoe kijkt u daarnaar? Dat is een redenering die niet klopt. Want hij moet neutraal het debat in de Kamer voorzitten. Maar hij is nog steeds iemand met stemrecht. Dus hij is, ondanks dat hij voorzitter is, is hij nog steeds een PVV'er. En de PVV hangt deze gedachte aan. En het is ook de PVV die heeft gezegd dat de excuses moeten worden teruggetrokken. Dat staat in hun verkiezingsprogramma. Dus er is geen neutrale Kamervoorzitter in die zin. Ja. Er is niet een neutraal mens in die zin. Ook Ninze had vorige week een brief gestuurd. En Bosma kwam al snel met een reactie. Ik ben gewoon uitgenodigd, punt. Ja, dus ga ik. Dat is gewoon nog steeds mijn uitgangspunt. En ik heb nog nooit meegemaakt dat een Kamervoorzitter die ergens wordt uitgenodigd, eerst moest reflecteren. Dat is een nieuw. En excuses ook nog. Dat is nieuw voor mij. En deze week, na een indringend gesprek met Ninze, werd zijn uitnodiging alsnog ingetrokken. Kamervoorzitter Bosma gaat dus maandag toch niet naar de herdenking. Maar hij gaat ook niet in op zijn eerdere uitspraken. Nou ja, omdat ik als neutraal voorzitter geacht word neutraal te zijn. En dan kan ik geen commentaar leveren op wat anderen inhoudelijk hebben gezegd, maar zelfs niet op mezelf, want dan treed ik uit mijn rol. Ik betreur dat het zo gegaan is. Ik had er graag naartoe willen gaan. Slavernij is een zwarte bladzijde geschiedenis. Ik had graag willen bijdragen aan die herdenking. Graag naartoe willen gaan. Was dat een verrassende reactie voor u? Ja, heel verrassend. Ik wist even niet wat ik hoorde. Ineens was het wel een zwarte bladzijde in de geschiedenis. Daar heb ik hem in de 15 jaar hiervoor nog nooit over gehoord. Als dat werkelijk betekent dat hij een draai in zijn hoofd maakt, hè, dat vind ik dat alleen maar te prijzen. En ga ik graag een keer met hem in gesprek. Ja. Maar wel na 1 juli. Na 1 juli. Ja. Rabin, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Stel je ervoor dat Bosma wel was gekomen. Wat had dat gezegd? Nou, weet u, Ik vind het zo mooi dat je net de koning hebt laten horen. Dat was me toch een moment. En toen ik het net weer hoorde, toen kreeg ik weer kippenvel. En dan ben ik niet eens een nazaat van een tot slaaf gemaakt. Ik ben een nazaat van een contractarbeider. Het zijn verschillende dingen. Maar het doet mij wat. Ik bedoel, en dat was zo'n mooi moment. En het moment werd alleen maar mooier toen de koning op een gegeven moment ook vergiffenis vroeg. Ja. Hij maakte zich zo klein. En toen dacht ik, hé, dit is mijn koning. En dit is een plek waar ik heel graag aanwezig wil zijn. En dat wil ik ook aanstaande maandag. Want dat, die geest van die woorden, hè, dat is er nog altijd in het Oosterpark. En dat wil ik herbeleven. Ja. Want ja, geen punt, maar een komma. Maar na maandag aanstaande is er ook nog geen punt. En die komma is er nog altijd voor mij. En ik wil gewoon dat wij met elkaar, die beweging die is opgestart, ja, dat moeten we blijven voeden. En in ieder geval proberen niet alleen in de bewustzijn te werken van alle Nederlanders, of het nou een zwarte bladzijde is, of het is ons gezamenlijk geschiedenis. En ik wil gewoon dat die gezamenlijk geschiedenis een plek krijgt. En ik wil daar gewoon aan bijdragen, hoe dan ook. Dus bijdragen betekent wat mij betreft dat ik dat momentum nog eens een keertje wil voelen en wil blijven voelen. Ja. Dus ik ga maandag gewoon daar naartoe, hoe dan ook, omdat ik vind dat ik daar moet zijn. Moet zijn. Marissa, misschien een gekke vraag, hè, maar heeft deze ophef ook een positief effect gehad? Ja, dat vind ik wel. Om te beginnen, we hebben ons doel bereikt. Hè? Dus het NINSEE voelde nu zoveel steun om dan inderdaad te zeggen, we moeten toch die uitnodiging intrekken. Want wat uit de maatschappij komt is zo massaal. Dit kunnen we niet negeren. Dus dat is heel fijn. En die massaliteit betekent ook wat anders. Het is zo dat Afro- en inheems-Caribische gemeenschap bestaat uit verschillende gemeenschappen en clubjes. En nog nooit zijn die zo verenigd geweest als nu, in het aangezicht van dat deze man op deze dag hier zou zijn. Dus we hebben wat dat betreft iets heel bijzonders bereikt ook. Dat de hele gemeenschap bij elkaar zich zo, als met zo'n luide en massale stem geroerd heeft laten horen, dit niet, dit gaat tegen al ons gevoel in. En dat is heel mooi. Saamhorigheid dus. Enorme saamhorigheid. Mevrouw Belliot, u bent oud-politicus. En u, vooral heel erg bekend in de Surinaamse gemeenschap ook. Hè? U noemde de excuses voor de slavernij een troostprijs. Waarom is dat? Kijk, ik heb toen de excuses werden aangekondigd grote twijfels gehad over de inhoud van die excuses. Ik heb daar ook samen met wat andere groepen, stichtingen uit de grassroots een kort geding aanhangig gemaakt. De manier waarop die excuses tot stand zijn gekomen, ook in democratische zin, besluitvormingszin, dat klopte voor mij niet. Juridisch en bestuurlijk moet ik ook aangeven dat er regels zijn waardoor een bestuur een bevoegdheid heeft om een idee of ten uitvoer te brengen buiten de Tweede Kamer. Ik wil het even uitleggen. Ja, graag. Stel nou, ik ben wethouder ergens, er moet een plek komen voor het opvangen van junks. Dat wil je niet in je straat hebben. Niet omdat je een hekel hebt aan de junks, maar het is overlast. Ja. En dan heb je bevoegdheden om dat buiten de raad te doen. Dus het niet in een democratisch debat te brengen in de raad. Ja. Dat heeft ook Rutte gedaan. Die heeft in het kabinet dit besluit genomen. En dat heet een kabinetsbesluit, mm-hmm, toevallig. Dat betekent dat je bevoegdheid hebt om het buiten de democratische processen van de Tweede Kamer te houden. Ja, dus iedereen dacht van, hè? Hoezo excuses? Niet in de Eerste Kamer geweest, niet in de Tweede Kamer geweest. Dit heeft het kabinet op zich willen doen, zonder duidelijke inspraak van het veld, zoals dat noemt. Want het gaat niet om excuses waarbij je toevallig de poes van de buurman iets hebt gegeven, een stukje bot in, en die poes is overleden. Ik hou van poesen. Maar het gaat namelijk om 400 jaar koloniaal verleden. Hoe had u het gewild? Ik had dit graag in de Tweede Kamer gepresenteerd willen hebben, de voordracht. Dan hadden wij de Bosma's van deze wereld kunnen ontdekken. Dan hadden we geweten welke partij en welke partijvisie, ja of nee, de excuses droegen. En nota bene ook met elkaar afspreken, wat zijn de consequenties? Wat komt er na de excuses? Dan had dat gewoon openbaarlijk aan de orde geweest, en dan hadden we dit niet hoeven mee te maken. Ja. En ik geloof, en dat wil ik expliciet hier ook aan de orde stellen, dat de koning op dat moment absoluut zijn hart op de juiste plek had. Daar kom ik niet aan. Daar ga ik ook geen waardeoordeel over geven. Maar de manier waarop in democratische zin die excuses tot stand zijn gekomen, we hebben het verloren bij de rechter. Dat hadden we ook ingecalculeerd, want het kabinet heeft het recht, ja, om op deze manier besluiten te nemen. Meneer Baljusing, ja, bent u het eens daarmee dat het niet geheel democratisch is verlopen? Nou, weet je, wat komt er materieel uiteindelijk eruit? En dat is die excuses. Dat is wat we gewild hebben. Ik was erg ontevreden geweest als alleen minister-president Rutte die excuses had gemaakt. Ik vind de manier waarop die excuses hebben plaatsgevonden, dat was best wel gehaast. Het moest die 19e december zijn in 2022. Dus inderdaad, die grassroots werden niet echt goed geconsulteerd, werden ermee overvallen. Maar als ze het daarbij hadden gelaten, daar heb ik ook direct er iets van gezegd, omdat ik vind dat het staatshoofd, die ons allen vertegenwoordigt, dus eigenlijk dat wat u wilde, mevrouw Belliot, die Kamer, hè, de volksvertegenwoordiging, ik vond dat, en ik vind nog altijd dat de koning ons allen vertegenwoordigt, en ik wil het uit zijn mond horen. En hij heeft één ding gezegd wat mij echt ontzettend raakte. En dus je krijgt materieel wat je wil, is dat de koning zelfs de woorden sprak: het is misdaad tegen de menselijkheid. Ja. Nou, hier is geen woord Spaans bij. Misdaad tegen de menselijkheid. En ik vond dat echt goed dat het staatshoofd dicht heeft uitgesproken. Wat heeft dat met mensen gedaan, die woorden? Want u spreekt veel mensen, ja, uit de gemeenschap. Kijk, het heeft een enorm impact gehad. Ik bedoel, de excuses van de koning. Kijk, daarmee is natuurlijk ook dat herdenkingsjaar begonnen. Maar ik zie gewoon dat er enorm impact in die samenleving is. Mensen waren in het begin zo huiverig. Heel veel mensen in Nederland wilden dat die excuses niet gemaakt werden. Er waren allerlei sentimenten. Nou, als je nu kijkt wat voor impact dat heeft, het heeft een beweging qua bewustwording op gang gebracht. En dat heeft geresulteerd in het feit dat het draagvlak voor de excuses enorm is toegenomen. Dat zie ik bij de witte gemeenschap, dat zie ik bij de biculturele gemeenschap, dat zie ik bij zwarte gemeenschap. Met bicultureel bedoel ik ook mensen, zeg maar, van Marokkaans-Turkse komaf enzovoort. Die dragen dit ook heel nadrukkelijk. En dat vind ik, denk ik, pure winst. Alleen vind ik het wel jammer dat we dus nu in dat herdenkingsjaar heel veel tijd kwijt zijn geraakt met heel veel praten. En we hebben weinig gedaan. En ik vind dus nu dat de tijd rijp is om, als het gaat om dus die doorwerking, in de meest brede zin van het woord, dat we daar echt heel nadrukkelijk bij stil moeten staan. Ja, mevrouw Monsanto. Ik wil even reageren hierop. Ja. Ik denk dat het dat mensen die zicht en inzicht hebben in deze materie moeten weten dat dit is niet bij wet vastgelegd. Ja. Dus na de komma hoeft niks te komen. Ja. Daar is totaal geen enkele verantwoordelijkheid die is genomen wat dan na die komma zou moeten gaan gebeuren. En meneer Baldeo die zegt inderdaad, er zijn velen die hier tevreden mee zijn, maar gaat u vandaag het parool maar lezen. De geëikte groepen die zijn hier absoluut niet tevreden mee. En ik ga u nog verder vertellen. Mm-hmm. Wij weten waar het om gaat. De nazaten van de tot slaafgemaakte zijn de meest slecht presterende mensen in dit land. En het verhaal van na die komma, wanneer we dat op een nette manier hadden vastgelegd en bij wet, dan hadden we op een andere manier, ja, en gelijkwaardiger aan de tafel kunnen zitten om na die komma concreet. Dus niet alleen die mooie emoties. Want prima hoor. Want iedereen mag kippenvel krijgen. Iedereen mag huilen. Dat is allemaal mooi en waar. Maar ik weet dat het gaat om macht en geld. En dat hebben we niet gehad. Nee, maar dat geld is wel geregeld. Ik moet u even onderbreken. Ja. Mevrouw Marisa, u heeft zelf... ook ideeën hierover. Want er valt ook wat werk te verrichten, had u eerder gezegd. Nou ja, er is heel veel werk te verrichten. Ik ben het eens met meneer Baldiusing dat je ziet dat het draagvlak in de samenleving toeneemt. En dat ondanks de setback die we nu krijgen in het politieke klimaat... dat op lokaal niveau er nog steeds dingen gebeuren... waarbij mensen werkelijk zien wat de slavernij beleden betekend heeft... voor nazaten, maar ook voor juist de mensen die hier zijn. Dat ze leren zien wat de verschillen zijn. Dat ze leren zien hoeveel opstapjes sommige mensen vanzelf hebben. Denk maar aan de 7 vinkjes van Joris Luijendijk. En anderen die dus juist helemaal niet hebben. En het moet, vind ik, daar nog steeds om gaan. Dat we blijven zien wat de achterstand is die sommige groepen hebben... ten opzichte van witte mensen uit dit land het goed voor de wind gaat. Die verschillen zijn er. En die verschillen zijn systemisch. En godzijdank hebben we meneer Baldiusing in die functie. En dat moet beslist blijven. Want die blijft constant op tafel slaan met een hamer van dit. En dit is er nog niet gebeurd. En er is een heel plan wat u heeft waarvan u zegt van dat zijn allemaal stappen die we moeten nemen. En ik weet niet hoe ver we zijn op die ladder van stappen die u voorziet. U had het over een standbeeld in Rotterdam. Dat deed wat met u. Ja, dat is... kijk, als je het hebt over hoe racisme eigenlijk nog steeds in de samenleving zit. Dat kwam voor mij aan de hand van iets heel kleins naar voren. Namelijk dat standbeeld Moments Contained wat in Rotterdam voor het station staat. Ja, van een donkere... jonge meid op Nikes. En de dame die dus nu op plaats 17 in de Tweede Kamer is gekozen, Rosanne Herzenberger voor de NSC. Die heeft toen een column geschreven waarin de meest vreselijke dingen stonden. Als van die vrouw die hoort daar niet te zijn. En wat heeft ze nou gedaan? Want ze, en dat, je zag gewoon dat de woede die daaronder stak, dat kon met niets anders te maken hebben dan met het feit dat het om een zwart meisje ging. Want dit land is vergeven van standbeelden van gewone mensen. Vissersvrouwen, boeren, noem maar op. Ze staan over. Iedere kustplaats heb je een standbeeld van een vissersvrouw. Niemand heeft zich daar ooit over opgewonden. Zeker mevrouw Herzenberger niet. En nu wel? Niet zodra komt er een groot, fantastisch beeld bij het Centraal Station op een hele mooie plek. Meisje van jonge vrouw op Nikes, 4 meter hoog. En er ontstaat iets vreselijks. Ja. We moeten even naar Suriname. We gaan bellen met een... want de excuses zijn aangeboden. En hoe nu verder? Wat moet er naar die komma gebeuren? Voor wat betreft Suriname. Aan de telefoon Rosita Leeflang. Journalist en bekend gezicht van ATV. Een van de belangrijke nieuwszenders van Suriname. Goedemiddag voor jou, Rosita. Goedemiddag en goedenavond daar. Dag Rosita. Goedemiddag. Hi. Wat hebben jullie daar gemerkt van het speciale herdenkingsjaar? Niet zoveel. Uiteraard heeft Suriname gewoon zijn eigen herdenking. De dingen die gebeuren rond 1 juli. Maar verder hebben we er zelf niet zoveel van gemerkt. Oké, hier is er natuurlijk heel veel over gesproken. Is het daar zo onderdeel van de discussie geweest? Ja, sowieso is de discussie hier ook gevoerd. Natuurlijk onder verschillende groepen, mensen die daarbij betrokken zijn. En de traditionele gezagsdragers bijvoorbeeld, die hebben het plan opgevat van als er excuses worden aangeboden, dan gaan wij ook onder ons... eerst formuleren wat het antwoord is. Dus de traditionele gezagsdragers, dat zijn de mensen die in het binnenland, zowel de inheemse als de Maron-gemeenschap, ze willen zo breed mogelijk willen ze een antwoord formuleren. En dat antwoord zal dus in een Grand Cruto, wanneer die is, weten we niet, zal er dus dat bekend worden gemaakt. Dus deze groepen die kijken wellicht anders naar die excuses dan, laten we zeggen, de Afro-Surinaamse gemeenschap in de stad. Ja, ik moet zeggen dat ook de Afro-Surinaamse gemeenschap erbij betrokken is in Paramaribo. Want bijvoorbeeld de organisatie van de paraplantages, dat is dus de omgeving waar er veel plantages waren, die zijn er ook bij betrokken. Dus het is een hele samenkomen. Hun idee is, hun visie is dat het antwoord in eenheid moet worden geformuleerd. En daarmee zijn ze dus nu bezig. Ja, kun je de mensen hier een beetje een beeld geven over hoe dat er aan toe zou moeten gaan? Hoe gaan die Maron-gemeenschappen met elkaar in gesprek daarover, samen met inheemse groepen? Ja, ze noemen het een comparsie. Een comparsie, dat wordt dus uitgevoerd op dit moment. Wat er gaande is, is dat er verschillende mensen, organisaties, groepen worden geïdentificeerd. Er zijn mensen getraind die met deze geselecteerden moeten praten. Dus het is in klein verband wordt er met ze gesproken. En vervolgens gaan de antwoorden dus terug naar de leiding van het traditioneel gezag. En dan samen gaan zij zich daarover buigen. En uiteindelijk komt er dus dan een grand route waarbij Suriname en natuurlijk de rest van de wereld zal weten wat het antwoord is dat teruggaat naar de excuses. Ja, verwacht je, als we het toch over nadekomen hebben, verwacht je nog ontwikkelingen vanuit Suriname ten aanzien van de excuses uit Nederland? Ja, kijk, er zijn natuurlijk twee dingen waar we rekening mee moeten houden op politiek niveau. Ik weet niet wat er op dit moment op dat niveau gebeurt. En natuurlijk ook vanuit de bevolking zelf. Kijk, wij onderling zijn natuurlijk, we blijven er mee bezig. Het NINSE is een paar maanden geleden ook in Suriname geweest om hier te voelen wat er speelt en wat er gedaan zou kunnen worden. Dus ja, we zijn er mee bezig, maar natuurlijk niet elke dag. Maar onderling zijn we er natuurlijk nog wel mee bezig van wat gaat er nu gebeuren. Want wat gaat er inderdaad voor Suriname zelf gebeuren na de komma? Dat blijft de grote vraag uiteindelijk. Ja, ja. Nou kijk, wat ik meerdere keren heb gehoord is van er zijn vanuit Nederland mensen gekomen om excuses aan te bieden. Dat deden ze daar heel deftig in een mooi driedelig pak. In het Nederlands. Maar dat is voor mensen die een andere cultuur hebben. Dus een cultuur die wat dichter bij het Afrikaanse ligt. Of dat voor hen net eventjes anders aankomt. Kun je dat duiden? Nee, want ik heb dat eigenlijk niet meegekregen. Maar als we even realistisch moeten zijn. Het is, hoe is dit heel proces? Hoe is het begonnen? Wat is er gebeurd in de hele tijd? Er waren een heleboel hiccups. Er zijn momenten geweest waarbij bijvoorbeeld moesten nadenken, moeten de excuses wel nu komen? Ja. Dus hoe moeten de excuses komen? Weet je, dus we zijn niet eens uitgediscussieerd en de excuses kwamen. Eens. En het is gekomen. En ja, en ik zou zeggen, we moeten gewoon verder. Wat kunnen we doen? Wat moet er moeten gebeuren om ervoor te zorgen dat we na de komma inderdaad verder kunnen en het niet alleen op zijn Suriname een takkie is. Je weet toch, een takkie na de komma, het is een gezegde en dan voor de rest niks meer. Dankjewel. Dus, ja. Dankjewel Rosita vanuit Suriname. Ja. Het is bijna 8:30. We praten zo meteen verder na het nieuws. Ben je meer gaan werken? Of is je salaris gewijzigd? Wanneer je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Check of het invloed heeft. Pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Geef wijzigingen in je inkomen door op toeslagen.nl/pasaan of in de nieuwe app Toeslagen. Als ondernemer leef je voor de zaak, met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl. Het Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. 8:30. Hier is het nieuws met Doreen Bouwman. De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn partij ervan verzekerd dat hij niet twijfelt aan zichzelf en met hart en ziel gelooft dat hij deze baan aan kan. Hij zei dat naar aanleiding van het debat met Donald Trump gisteren. Daar raakte Biden soms de draad kwijt, kwam hij niet op woorden en maakte hij een vermoeide indruk. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel en tbs tegen een man uit Zoetermeer voor het verspreiden van kinderporno. Bij een inval in zijn huis vond de politie meer dan 30.000 foto's en video's van seksueel misbruik bij jonge kinderen. In Engeland zijn tientallen klimaatactivisten opgepakt die volgens de politie luchthavens wilden ontregelen tijdens de zomervakantie. Het gaat om aanhangers van actiegroep Just Stop Oil. Wat ze precies van plan waren, is niet bekendgemaakt. En bij de politieinval in een drugslab in Bergen-op-Zoom zijn 5 mensen aangehouden. Het gaat om 4 mannen en een vrouw. De 4 mannen blijven langer vastzitten. De vrouw is vrijgelaten. Dit is tot 10 uur. Na de komma. Giuliano Payne. Bijna een jaar geleden heeft de koning excuses gemaakt voor het Nederlandse slavernijverleden. Wat hebben die excuses nou betekend? Bij mij in de studio nog steeds Rabin Baldiel Singh, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, oud-politicus Hannah Belliot en Marisa Monsanto van Theater voor Kitty Kotti. Maar eerst even naar Waalwijk, want daar houdt de Curaçaose zangeres Isalien Kalister op dit moment een speciaal herdenkingsmoment, of concert. Verslaggever Jamal Hussein sprak eerder met haar. Isalien Kalister, wat hebben we net gehoord? We hebben net een repetitie gedaan met het leerorkest. Het zijn orkesten die op scholen gebaseerd zijn. En waarmee er een kans wordt gecreëerd dat kinderen die normaal dit soort instrumenten of deze muziek helemaal niet horen of spelen, dat ze daarmee in aanraking komen. Dus ze krijgen op school les, ze krijgen een instrument. Ze mogen zelf kiezen welk instrument ze willen. En dan gaan ze elke week repeteren. En een paar keer per jaar wordt er iets moois voor ze georganiseerd, zodat ze echt voor het publiek kunnen spelen. En in verband met Kitty Kotti gaan wij een 3-tal concerten doen. En ik ben de vertelster en zangeres van dit concept. En dat is voor die kinderen natuurlijk een hele mooie manier om op speels en het verhaal mee te krijgen en actief betrokken te zijn. En welk gevoel krijg je dan bij zo'n herdenkingsconcert? Nou ja, ik vind het heel bijzonder dat ik dat met deze kinderen kan doen. Waarvan er een deel ook afstammelingen zijn van tot slaafgemaakte. Maar dat we, als je rondkeek, je zag alle kleuren van de regenboog. En dat is bijna wat je graag wil, dat je rondkijkt en dat je ziet hoe mooi dat is en hoe mooi het is om samen dit verhaal te vertellen en samen muziek te maken. Ik vind het ontroerend, vooral ook als de kinderen zelf ook zingen. Ik weet niet. Dat raakt je? Ja, dan krijg ik toch tranen van in mijn ogen. Kinderstemmen, daar is iets heel bijzonders mee. Dat is gewoon heel puur. En wat vind jij van de manier waarop wij in Nederland het gesprek voeren over het slavernijverleden? Dat hangt er heel erg van af naar welk gesprek je luistert. Ik denk dat er hele goede gesprekken worden gevoerd. Er zijn mensen die zich hebben ingelezen, die weten waar het over gaat, die snappen dat het niet gaat om de vinger te wijzen of om iemand de schuld aan te praten. Dat zijn rustige gesprekken waar ik heel erg van hou, waarbij je eigenlijk van gedachten wisselt en probeert je in te leven hoe een ander dat beleeft. Daar hou ik van, maar je hebt natuurlijk ook die gesprekken die eigenlijk geen gesprekken zijn, maar geschreeuw. Daar hou ik me zo veel mogelijk hou ik me daar afzijdig van, omdat dat niks brengt. Ik heb niet het idee dat dat bijdraagt aan welke vooruitgang dan ook. Dus dan ben ik weg. Als artiest vind jij het belangrijk om je ook uit te spreken over het slavernijverleden? Ja. Waarom? Omdat ik denk dat je met kunst op een hele natuurlijke manier informatie kan overbrengen, waardoor mensen zelf kunnen gaan nadenken. Ik denk dat dat een functie is van kunst. Dat je mensen aan het denken zet. En dat je eigenlijk verder niet bemoeit met welke conclusie daaruit voortkomt. Wat ik graag doe is verhalen vertellen over die tijd. Ik heb nu mijn voorstelling Tula en Juliet. Dat heb ik gemaakt gebaseerd op allerlei onderzoeken die we hebben gedaan naar mijn stamboom. En toen hebben we mijn bedovergrootmoeder gevonden die tot slaaf gemaakt was. En die ook de afschaffing van de slavernij heeft meegemaakt. Daardoor konden we heel veel van haar terugvinden. En alles wat we over haar hebben teruggevonden heb ik verwerkt in een verhaal. En je vertelt dan eigenlijk een persoonlijk verhaal met heel veel details uit de geschiedenis, waardoor mensen en iets leren en als het goed is ook naar huis gaan en denken, goh, dat heb ik nooit geweten. En goh, wat zou ik doen? Isaline Kalister hoorde u en straks meer van Isaline. Mevrouw Belliot, 1 juli is een nationale feestdag op Sint Maarten, Saba, Suriname, waar u zelf bent geboren en bent opgegroeid. Gaat dat, denkt u, ooit hier gebeuren, dat wij vrij zijn op 1 juli? Ja, ik kan niet in de toekomst zien. Maar als ik nu stilsta bij het regime wat aantreedt, de nieuwe regering, dan ben ik niet optimistisch. Nee. Dus wat dat betreft is het antwoord kort. U ziet het somber in. Ik zie dat somber in, ja. En u, meneer Baldussi? Nou, het is mijn grootste wens dat gebeurt. Ik weet niet of de regering erover gaat. Ik denk het niet. Ik denk dat de sociale partners erover gaan. Dus ik heb in ieder geval de Sociaal-Economische Raad hierover gesproken, Kim Putters. En ik heb heel nadrukkelijk aangedrongen om dit op de agenda te zetten. Dat heb ik ook gedaan bij de vakbeweging, de grote vakbonden. Hè, van praat nou hierover en zorg ervoor dat ook het bedrijfsleven hierin meegaat om dat te doen. Ik denk dat het een lange weg te gaan is, hè, voordat het een vrije dag zal worden. Maar ik vind dat wij gewoon als maatschappelijke organisaties daar ook een handje moeten helpen. Dus ik heb in ieder geval mijn verantwoordelijkheid genomen en mijn personeel aanstaande maandag gewoon vrijgegeven. Okay, omdat ik vind mooi. Dat ik heb 16 mensen bij het bureau van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme werken. En ik vind gewoon dat ze vrij moeten zijn die dag. En ik hoop dat ze in hun vrijheid naar Amsterdam gaan. Om niet alleen solidariteit te tonen, maar om zichzelf als een brug naar die samenleving te manifesteren. Zodat het bewustzijn ook richting allerlei andere groeperingen vergroot gaan worden. Dus mijn mensen zijn in ieder geval op die dag vrij. Ja, compliment hoor. Ja. Nou ja, laat me dan aan jullie allemaal even de vraag stellen. Hè. Wat moet er na die komma komen? Overigens vind ik wel, kijk, die Nationale Vrije Dag. Kijk, maandag is er. Ik vind het echt jammer dat het wel een nationale herdenking is, maar dat staatshoofd er niet is. Ik vind gewoon echt heel persoonlijk, ook als nationaal coördinator, hè, die toch probeert Nederland zo inclusief mogelijk te maken, dat het staatshoofd eigenlijk elk jaar aanwezig moet zijn bij dus die herdenking. Dus het moet een vrije dag worden wat mij betreft, maar wel echt een nationale herdenking. En ik vind pas dat het een nationale herdenking kan zijn, zoals 4 mei. Als het staatshoofd erbij is. En waarom dat is hij er dus niet? Ja, nou ja, goed, kijk, er is een redenatie dat zeg maar 1 keer in 5 jaar of iets dergelijks gaat gebeuren. Nee, maar ik ben daar niet tevreden over. Protocol of geen protocol. Een nationale herdenking is een nationale herdenking. Ja. En ik vind dat we in gezamenlijkheid met elkaar eraan moeten gaan werken om ervoor te zorgen dat de majesteit daar ook gewoon aanwezig is. Zo simpel is het. Ja, dat gaat dan over de herdenking. Maar als we dan terugblikken op dit hele jaar en er is gezegd, er moet iets na die komma komen. Wat vindt u dat er na die komma moet komen? Marisa. Ik wil graag 3 dingen daarover zeggen. De eerste is kort. Ja, ik probeer het kort. Dat aan met name discriminatie op allerlei gebieden in het werk, bij de stages, daar moet nog veel meer actie op worden ondernomen. Dat zijn dingen, als je weet dat je gediscrimineerd bent, dat is zo kwetsend, dat is zo pijnlijk voor je ziel. Dus daar, dat is het werk van meneer Rabin. Dus dat is als eerste. Als tweede vind ik dat we ook beter moeten gaan kijken naar de situatie van, hè, ik neem het daar nu even op, van bijvoorbeeld de Antillen. We zien dat als het zo doorgaat, dat Bonaire straks half onder water staat. We zien dat de leefstandaard op Bonaire en op de Antillen gewoon veel lager is als het gaat om de uitkering. Die zijn de helft van hier, terwijl het leven daar minstens even duur is. Dus de eilanden worden nog steeds behandeld als stiefkindjes. En dat kan niet. Hè. We hebben het over een koninkrijk waarin we dan gelijkwaardig moeten zijn. En als laatste vind ik, dat heeft daar eigenlijk ook mee te maken, dat de mensen die bezig zijn het beleid te maken van na de komma, het herdenken zijn na de komma, dat je toch ziet dat ze nog, hoewel ze van goede wil zijn, nog onvoldoende in staat zijn, in mijn ogen, om die brug werkelijk te slaan. En wat ik dus zo jammer vind, is dat daar te weinig mensen van kleur worden aangenomen die dat wel begrijpen en die brug veel beter kunnen slaan. Omdat die beter snappen waar de ongelijkwaardigheid in zit en wat de speciale cultuurdingen zijn waar je op moet intoetsen om dat contact werkelijk op een goede manier te kunnen maken. Ja. Dus dat zijn de drie dingen die ik wilde zeggen. Er is natuurlijk ook geld vrijgekomen vorig jaar. En het is bestemd geweest om ter bevordering van meer bewustwording, et cetera. Ik heb vandaag ook gelezen dat mensen toch zeggen van het gaat dan voornamelijk naar culturele projecten. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, ik heb mogen zitten in een aantal bijeenkomsten door de regering geïnitieerd rond die 200 miljoen. Mijn interesse ligt meer op het niveau van onderzoek. Ik ben zelf bezig met een onderzoek om te proberen causale relaties te leggen tussen de achterstanden van de nazaten qua onderwijs. En dan betekent het dat ik probeer te bewijzen, ik ga het niet moeilijker maken, dat de omstandigheden van de gezinnen door die interventie van honderden jaren zodanig zijn aangetast dat die prikkels om te leren op een andere manier zich hebben ontwikkeld. En dat komt erop neer dat ik zo graag zie dat het die groep, die commissie waar ik nu deel van ben en ook door de Amsterdamse gemeenteraad in de voorfase is ondersteund en de scholen, om te komen tot hele concrete aanwijzingen waardoor de overheid hier ervan overtuigd kan worden dat veel achterstanden in het onderwijs, maar ook de manier waarop mensen op het werkvlak, wat u zei, worden behandeld, racisme, discriminatie, dat we daar eindelijk een oorzakelijk verband kunnen leggen. Dat is mijn streven. Mm-hmm. En daar ga ik voor. Dat is het enige wat mij interesseert. Mij interesseert alleen maar de maatschappelijk-economische positie, want dat geldt tenslotte. Het is mooi, die culturele activiteiten. Fijn, applaus daarvoor. Maar mijn verstand en hart ligt daar om tussen nu en 20 jaar te kunnen vaststellen dat wij concreter en wetenschappelijk gericht de achterstand kunnen aanpakken. Meneer Baldusing, denkt u dat de overheid dit goed genoeg heeft beseft, dat het niet alleen maar om culturele zaken gaat, maar ook juist om dit soort zaken waar mevrouw Belliet het over heeft? Nee, dat denk ik niet. Sterker nog, ik heb de lijst gezien. Van 100 miljoen voor beleidsintensiveringen, 100 miljoen voor maatschappelijke initiatieven. Nou ja, goed, als je kijkt naar wat voor maatschappelijke initiatieven er waren, theaterstukken, onderzoeken, tentoonstellingen, boek publiceren, dat soort dingen meer. Nou, kijk, weet je, ik vind gewoon echt, kijk, die 200 miljoen, dat is al een schilfer van een pinda. Ja. En ik vind gewoon, nou, nu het eenmaal was, dan had het naar drie plekken moeten gaan, wat mij betreft. En dat is onderwijs, onderwijs en onderwijs. 100%. En dat is dus gewoon niet gebeurd. 100%. Dus wat je ziet, is dat de overheid eigenlijk, ja, het spijt me dat dat ik het moet zeggen, maar zo voel ik het. Het waren gewoon brood en spelen. Ja. Dus dit is gewoon besteed aan brood en spelen. Van hou ze nou even wat rustiger. Troostprijs. En dat betekent dat die verankering. Ja. Kijk, we hadden het net over de excuses. Die moet je verankeren bij wet. Dat had ik ook graag gezien. Maar die flow die daaruit is ontstaan, hè, die bewustwording. En ja, dat hadden we ook moeten willen verankeren. En educatie is daar ontzettend belangrijk mee. En daarna komen inderdaad dus de maatschappelijke impact daarvan die je verder moet aanpakken. En dat is niet gebeurd. Nee. Dus daarom zeg ik ook in het begin van na maandag houdt voor mij het herdenkingsjaar niet op. Althans, ik hoop dat de overheid dat ook zo gaat zeggen, gaat denken. Ik ga vanuit mijn positie in ieder geval duwen en trekken om ervoor te zorgen dat we dus verder gaan. Want het is net begonnen. Het is echt net begonnen. Dus we zijn er nog heel erg lang niet. Die weg die wij moeten bewandelen is ontzettend lang om ervoor te zorgen dat het in de minds en hearts van alle 17,9 miljoen Nederlanders komt dat die slavernij, dat verleden, een enorme maatschappelijk impact heeft, nog altijd. Die doorwerking, dat moeten we niet bagatelliseren. Eens. En dat moet worden aangepakt. En daarvoor moeten concretere maatregelen worden geformuleerd. En niet alleen wat culturele dingen. Hoe belangrijk ook natuurlijk in het bewustwordingsproces. Ja. Maar daarmee red je het niet. Ja. Eens, Baldeel. Eens. De PVV heeft uw eigen functie natuurlijk een baantje genoemd. En gezegd dat u op zoek moet naar een andere. Als coördinator voor tegen racisme en discriminatie. Maakt u zich daar zorgen over? Over uw eigen functie? Nou ja, ik was wel verrast dat zowel ik persoonlijk als nationaal coördinator aangesproken werd in het verkiezingsprogramma. En ja, in één adem met het slavernij-excuses dat het afgeschaft moet gaan worden. Kijk, ik bedoel, ik ben hier niet als regeringscommissaris om verkiezingsuitslagen te duiden of programma's en dat soort dingen meer. Maar als ik kijk wat uiteindelijk een reflectie heeft gevonden in het hoofdlijnenakkoord, dan zit dit dus er niet. Sterker nog, in het hoofdlijnenakkoord, weliswaar op bladzijde 23 van de 26 pagina's die het hoofdlijnenakkoord heeft, staat wel in anderhalve zin geschreven dat ook het aantredende kabinet het belangrijk vindt om discriminatie en racisme te bestrijden. Nou ja, goed, dat zal worden uitgewerkt wat mij betreft in een regeringsprogramma. En weet je, mij verplaatsen of de nationaal coördinator afschaffen. Nou, dat is prima, maar daarmee heb je discriminatie en racisme niet weggewerkt uit die samenleving. Sterker nog, als je kijkt naar de cijfers van de antidiscriminatievoorzieningen, van de politie, van het Openbaar Ministerie, maar ook online discriminatie op basis van etniciteit, maar ook religie en dat soort zaken meer, dan zie je dat het voor het vijfde jaar op een rij enorm stijgt. Nou, dus wij kunnen nu niet zeggen, ja, we hebben artikel 1 van de grondwet en dat is de non-discriminatieartikel en daarom bestaat er geen discriminatie in Nederland. Nee, het bestaat. Elke dag zie je in de media een bericht over uitsluiting. Het is inderdaad systemisch geworden. Het is geïnstitutionaliseerd. En daar moeten we gewoon met z'n allen eraan werken. En kijk, dit is een gif. Het bestrijden van discriminatie en racisme, of überhaupt discriminatie en racisme, is een gif in de samenleving. En dat doe je niet even erbij. Je zult heel conscientieus hiermee aan de slag moeten. Mevrouw Monsanto, als we praten over de excuses, zijn er dus best wel, is er best wel wat kritiek, hè? Wat dingen die beter moeten. Is er wat u betreft nog hoop? We moeten natuurlijk altijd hoop houden. Ik sluit me aan bij meneer Baldeel Singh dat de 1 juli vorig jaar was natuurlijk heel bijzonder. Ik wil ook wel nog de aandacht vestigen op 1 juli 2021, omdat toen Femke Halsema het voor het allereerst deed. En ik zat daar toen ook in dat publiek en het werd verwacht dat ze dat zou doen. En het gebeurde, ze bouwde haar speech ook fantastisch op. En er ging een zucht door iedereen. Het was zo'n belangrijk moment. En dan had ik met de excuses van de koning weer. Vooral dat hij zei, ik vraag vergiffenis. Dat hij dat zei. Dat was prachtig. En ja, ik dacht vorig jaar, er is een lied van Diana Ross, dat heet A Brand New Day. Dus voor mij was dat A Brand New Day. Alsof er een nieuwe toekomst ging beginnen. En inderdaad, helaas, op 22 november van vorig jaar had ik een enorme setback. Toen dacht ik, in welk land ben ik nu wakker geworden? In welk land leef ik nu? Dus ik vind dat een enorme terugslag. En tegelijkertijd denk ik, we moeten hier doorheen en we moeten en we zullen hier doorheen. Want ik zie wel dat in de afgelopen jaren in de samenleving ook steeds meer voedingsbodem is gekomen van mensen die nu beginnen te begrijpen hoe het zit. Die beginnen te begrijpen wat de enorme schade is die slavernij heeft gebracht in de samenleving van nu nog vandaag. En hoe het werkt. Dat racisme. En toch denken dat je, omdat je wit bent, dat je iets beter bent dan iemand die dat niet is. Dat bewustzijn is gegroeid en daar moeten we mee verder. Ja. Mevrouw Billit, heel kort. Heel kort. Ik wil alleen maar wijzer reageren op wat mevrouw zegt. De laatste verkiezingen, we hebben een systeem representatieve democratie. En het feit dat de ultra-rechtse partijen hebben gewonnen, betekent dat de mensen, meneer Bosman noemt ze allemaal op, dat miljoenen Nederlanders achter de politieke visie van deze mensen staan. En dat betekent voor mij dat wij geen kinderen zijn. Wij weten precies als dit doorgaat wat ons te wachten staat in de komende jaren. Er staan miljoenen Nederlanders achter dit regime wat nu gaat aankomen. En dat betekent dat je ook de conclusie moet trekken dat wij hoop moeten hebben, maar het is ook een cliché. Ja, 30%, dat, 30%, maar 70% niet. Ja, dat komt dus wel, maar 30% niet. Zo laten is, we dat niet vergeten. Zo je is het over ooit, in Europa begon het met 10%, met 20%, Mussolini. Tenkondraai. In die zin dat ik als nazaat met mijn verstand naar de kwesties kijk. Is ook leuk, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ik wil u iets heel moois laten horen. Maar eerst ga ik u bedanken voor uw komst naar de studio. Nationaal coördinator racisme en discriminatie. Rabin Baldiel Singh, Marisa Monsanto van Theater voor Kitty Kotti en mevrouw Belliot, oud-politica. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. Op dit moment in Waalwijk geeft Isaline Kalister een speciaal optreden. En verslaggever Jamal Hussein vroeg haar vooraf welk nummer vanavond het mooiste en belangrijkste is. Nou jongens. Nou ja, ik zing al 100 jaar het nummer Tula Warda. En dat is een nummer dat vertaald is de Tula Wacht. En het is in de jaren 70 geschreven door Doble Ere. Waarin hij zich toen afvroeg wat Tula zou denken van ons als hij naar ons keek op dat moment. Zou hij trots zijn op ons? Wat zou hij vinden van wat wij met onze vrijheid hebben gedaan? Met de vrijheid waar hij zijn leven voor heeft gegeven. En zijn conclusie toen was, nou Tula, wacht nog even, kijk nog niet. En ook nu, elke keer als ik het zing, dan denk ik daarover na. En dan denk ik, ja, we zijn nog steeds niet klaar. We zijn wel een beetje opgeschoven vergeleken met de jaren 70. Maar ik denk dat Tula, als hij echt trots op ons wil zijn, dat hij toch nog even moet wachten. Ik weet niet hoe lang, maar hij moet ons nog even de tijd gunnen om meer te groeien, om meer te leren, om meer te weten. Maar we zijn er wel mee bezig. miseria è, andate in miseria tua, andate in miseria. Ma tu un cosco podreccia, non stinti in un pe, ma tu un cosco può cambiare, non stinti. Tula, wacht even. Kijk nog even niet, want we moeten het een en ander nog verbeteren, wordt er gezongen. Als het politiek gezien misgaat op het eiland, maar meestal rond de slavernijherdenking wordt dit op de radio gespeeld. Jeroen Pauw is hier aangeschoven en Seada Norroese in de studio. We gaan het zo meteen hebben over de vraag of we als samenleving verder zijn gekomen sinds de excuses. Jeroen, welkom. Ja, dankjewel. Hoe kijk jij terug naar dit jaar? Nou, ik moet je zeggen, ik ben veel op Curaçao geweest, ook het afgelopen jaar. En ik kan niet zeggen dat het gesprek van de dag is geweest. Nee. En wat in de algemeenheid zo is, maar misschien gaat dat te ver voor in die paar seconden die we nog hebben voordat het ja. nieuws er aankomt, is dat een gesprek beginnen over slavernij ook niet per se, en over een gedeelde geschiedenis, ook niet per se iets is waardoor je een hele leuke sfeer met elkaar maakt als je 's avonds naar het café gaat. Weet je, dus het is niet zo, terwijl er in de tussentijd ook gevoetbald wordt of allerlei andere dingen zijn die op een bepaald niveau meteen al lekker zijn, dat je denkt, ik wou het eigenlijk nog even met je over slavernij hebben. We gaan zo met de verder praten, ook over de rol van de media. Dat en meer na het nieuws. Toerdag vaste prik. Volg de Tour van minuut tot minuut. Dat kleine mannetje in die gele trui die al zoveel mooie dingen heeft laten zien. Elke Toerdag vanaf 2 uur. Radio Tour de France, ça roule. Zometeen natuurlijk de ontknoping van deze etappe. Luister elke Toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Zorgeloos genieten van tijd met uw familie. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com.

Bij mij de studio programmamaker Jeroen Pauw en Saada Nourouse. Hoofdredacteur van tijdschrift en journalistiek website One World. Welkom. Dankjewel. Jeroen, je zei het net al. Jij woont voor een groot deel of voor een deel op Curaçao. Heeft het eiland jou andere inzichten gegeven met betrekking tot het slavernijverleden? Nou, met betrekking tot het slavernijverleden is, voor zover ik het kan vergelijken met bijvoorbeeld Suriname, zo dat Suriname, denk ik, daar iets meer aandacht aan heeft gegeven dan Curaçao. Curaçao heb je eigenlijk twee musea die enige aandacht geven aan de geschiedenis van de slavernij. En die dus zich toch voornamelijk richten op toeristen. En in Suriname heb ik het gevoel dat het daar, als het ware, het hele podium van de slavernij, plantages en zo, dat die in die zin echt bewaard zijn gebleven om ook te laten zien wat er allemaal voor verschrikkingen gebeurden op die verschillende plekken. En ook wat meer georganiseerd, naar mijn idee, omdat ik daar ben geweest, dat je ook wat meer kan voelen hoe een reis is gegaan. Weet je? Dus je gaat door de wildernis, je zit onder de, je voelt iets dat je denkt, oh, wat moet dit verschrikkelijk zijn geweest. En je ziet daar nog bijvoorbeeld kruislinks allemaal van die grote cactussen staan die eigenlijk de hekken zijn om te voorkomen dat als er al iemand vlucht, dat hij uiteindelijk niet nog veel verder kan vluchten. In Curaçao is het wat dat er gaat, vind ik, als het over de geschiedenis gaat, wat meer aangehard. Ja, maar heb jij ook andere inzichten gekregen? Ik heb redelijk oké schoolopleiding gedaan. En de mensen met wie ik omga hebben eigenlijk allemaal ook wel een redelijk goede schoolopleiding gedaan. En eigenlijk ben ik er pas de afgelopen jaren achter gekomen hoe ongelooflijk slecht ik onderwezen ben over dit aspect van onze geschiedenis. Want het is eigenlijk iets wat je een beetje op school een beetje meekrijgt. Ik wist dat ik vandaag bij jou te gast zou zijn. En van de week zat ik met een paar jonge meiden, die dochters van een vriend van mij, hadden naar een voetbalwedstrijd gekeken. En ik dacht, ik vraag het eens even aan hun. Van, hoe is dat nu? Wat hebben jullie eigenlijk allemaal over slavernijverleden op school gekregen? Dit zijn meisjes die studeren nu. Hè? De een studeert geschiedenis en de andere Arabische talen letterkunde. Ja, slavernijverleden, ja. Nou, eigenlijk niet zoveel. En dat verbaast mij eigenlijk heel erg. Dat verbaasde mij toen ik die reis ging maken door Suriname met name, omdat ik toen erachter kwam, wat is er eigenlijk ontzettend veel wat ik niet weet. En dat is dus nu nog steeds niet anders. En dan zijn excuses van de koning, en ik begrijp dat hij echt het hart heeft geraakt van heel veel mensen, en de excuses van premier Rutte zijn allemaal heel mooi. Maar als je eigenlijk niet precies hebt meegekregen, gewoon vanuit je opvoeding, vanuit je geschiedenis, vanuit je school, vanuit iets wat je met je klasgenoten kan delen, wat er nou eigenlijk wezenlijk allemaal is gebeurd, dan gaan denk ik ook veel van dat soort excuses een beetje langs je heen. Ja, dan begrijp je ze niet. Nee, zeker niet als je aan de witte kant zit. Hè? Want een van de meest opmerkelijke gebeurtenissen, politieke gebeurtenissen, vond ik dat Sylvana Simons, een politicus die helaas veel te vroeg gestopt is, omdat ze echt verbijsterend goed was in de Tweede Kamer. En ik ken haar al best lang, dus het is een beetje een gekleurde mening van mij, maar toch echt. Door haar persoonlijke verhaal kreeg zij het voor elkaar dat mensen die best wel stevig in de wedstrijd zaten, zoals Caroline van der Plas bijvoorbeeld, en ook premier Rutte, begrepen door haar persoonlijk verhaal opeens veel meer wat de impact zou kunnen zijn, en is geweest in haar geval ook, van een slavernijverleden. Ja, dus een soort van bruggebouwer in dat geval geweest. Omdat zij kon vertellen van, ja, maar ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik wezenlijk vandaan kom. Nee. En dat soort kleine elementen geven aan dat Rutte, ik heb genoeg waardering voor deze man, en het is ook een historicus, dat die toch ook nog door een persoonlijke nood zo kan worden overtuigd dat hij toch een andere denkrichting inslaat. Of een andere, misschien een andere empathische richting inslaat. Maar in ieder geval heeft gedacht, hey, ja, nu voel ik iets wat ik daarvoor kennelijk nog niet voelde met alle kennis die ik uit boeken heb opgedaan. Ja, er gaan heel veel witte Nederlanders of autochtone Nederlanders naar Curaçao. Zijn die ook geïnteresseerd in de cultuur en geschiedenis? Ja, kijk, als je het in dit soort algemeenheden vraagt, moet ik natuurlijk ook algemene antwoorden geven. En dan denk ik nee. Nee. Nee, ik denk dat veel mensen die naar Curaçao gaan, die gaan naar Curaçao omdat het lekker weer is. Omdat er stranden zijn. Er gaan bijvoorbeeld relatief heel weinig mensen naar Suriname, omdat er geen stranden zijn. Nee. En het weer ook wat minder goed is dan op Curaçao, meer regen. Maar de meeste mensen die op vakantie gaan, ik praat generaliserend, die gaan op vakantie naar een plek waar het eventueel lekker weer is. Of in Curaçao ook nog, waar je met Nederlandse taal behoorlijk ver kan komen. Waar je niet al te veel hoeft te betalen als je een beetje mazzel hebt met een goede vlucht. Dat denk ik dat dat allemaal meespeelt. Ja, we gaan even naar een belletje uit Curaçao. Seara Noorhoese, hoofdredacteur van One World. Een tijdschrift, een nieuwsite gericht op rechtvaardigheid. Ook wat wij van andere landen moeten weten en leren. In jouw werk als journalist heb je ook gezien hoe andere landen omgaan met hun koloniale verleden. Hoe staan wij ervoor? Ik geloof niet dat ik daar echt op toegelegd heb, op hoe andere landen met het koloniale verleden omgaan. Dus ik kan denk ik niet een doorwrochte vergelijking geven. Ik denk wel dat wij in Nederland slecht met ons koloniale verleden omgaan. En nou, net wat Jeroen ook zegt, het zit niet verweven in ons onderwijs. Maar het zit ook niet verweven in onze cultuur. En het wordt ook denk ik niet gezien als een Nederlandse geschiedenis. Het wordt heel erg gezien als een geschiedenis van die andere mensen. Terwijl ik kom niet uit Nederland. Ik ben geboren in Ethiopië. Ik heb eigenlijk helemaal niks van doen met de Nederlandse koloniale geschiedenis. En ik weet er meer van dan de gemiddelde Nederlander, terwijl het hun geschiedenis is. Het is niet mijn geschiedenis. Nee, dat gaf je ook eerder aan. Van dat je zegt, ik heb niks van doen met die geschiedenis. Maar is het niet een gedeelde geschiedenis? En kunnen we deze geschiedenis of deze samenleving niet duiden door wat er toen gebeurd is? Ja, absoluut. Maar ik bedoel, ik persoonlijk heb ik het over. Ik persoonlijk heb er natuurlijk niet zoveel mee te maken. Ik zou me er niet in moeten hoeven verdiepen. Maar ik doe het wel, omdat ik hier woon. En omdat ik een zwarte vrouw ben. En omdat ik me verwant voel met de zwarte mensen in Nederland. Maar de gemiddelde Nederlander, ja, we hebben net van onze eigen, ik claim hem niet, maar de beoogde premier van Nederland, die niet eens weet hoe je kitty-kotty moet uitspreken, die tiki-toki zegt of zoiets. Dat is exemplarisch, hè, voor hoe er in Nederland over dit onderwerp wordt gedacht. Ook als je kijkt naar de reacties op het wegblijven, het uiteindelijk intrekken van de uitnodiging aan Bosma om bij Kitty Kotti te zijn. Allemaal mensen die zeggen, ja, dat is toch mijn geschiedenis niet, get over it, het is zo lang geleden. En wat ik heel erg mis buiten onderwijs, is ook dat media er niet genoeg aandacht aan besteden. En niet op een manier die connecties legt met het heden. Niet op een manier dat je bijvoorbeeld begrijpt dat slavernij heel veel met kapitalisme te maken heeft. Het wordt, precies wat Jeroen net zegt, het wordt heel snel een verhaal over persoonlijk leed. En dat is er, maar het vertelt niet alles. Het legt geen verbanden met grotere mechanismen waar we allemaal mee te maken hebben. Het legt geen relatie tussen koloniale geschiedenis en welvaart. Het legt geen relatie. Dus dat soort dwarsverbanden die wij wel proberen te leggen bij One World, die mis ik heel erg in Nederlandse media en politiek. En dus ook in het onderwijs. Dus het zit op meerdere lagen. Dat er, vind ik, op een heel bazaal en kinderlijk niveau eigenlijk, eerlijk gezegd, over dit onderwerp wordt gesproken. Dat het gaat over mensen die het zwaar hebben gehad en wie daar wel of niet schuldig aan is geweest. En daar begint en eindigt het ook allemaal. Dus het wordt niet doorgetrokken naar diepere niveaus, zodat mensen begrijpen dat er dwarsverbanden zijn. En dat je het niet alleen maar kan zien als, zoals het vaak wordt genoemd, een zwarte bladzijde. Dat boek is nog lang niet uit, dat zou ik eigenlijk willen zeggen. Nee. Dat valt mij heel erg op aan het gesprek in Nederland. We zeiden, ons niveau is nogal laag. Ja, het is natuurlijk heel lang ook niet besproken. Is het niet een soort van proces waar we doorheen moeten gaan? Eigenlijk een beetje stapvoets? Nou, dat duurt nogal lang, hè? 150 jaar, vind je niet? Ja, maar ik bedoel, de afgelopen 10 jaar gaat het er pas echt over. Ja, maar dat is dus veelzeggend. Waarom? Waarom heeft het zo lang geduurd? Nou, ik denk omdat het niet onderwezen wordt. Omdat het gewoon, zelfs op Curaçao en ook in Suriname, leren mensen meer over wanneer het Prinses Margrietkanaal is gegraven, dan dat ze iets leren over geschiedenis die ons niet zo goed uitkomt om te vertellen. Ja. Net zoals wij, ik weet dat dit off-topic is, maar als je naar de Nederlands-Indië-oorlog, wat altijd nog even de politionele actie wordt genoemd, alsof het gaat over 3 bekeuringen. Dat is allemaal omdat wij het heel ongemakkelijk vinden om te zien dat wij eigenlijk net zo slecht zijn als alle andere soorten mensen slecht zijn. Ja. Het is veel makkelijker om te praten over een oorlog waarin Duitsers gewoon slecht zijn en wij slachtoffer zijn. Maar als je de verhalen hoort van de mensen die in Auschwitz of andere plekken hebben gezeten, die vertellen jou hoe slecht ook al die andere mensen waren. Of die zogenaamd goede mensen. En zo zijn wij opgevoed. Ja, we hebben een belletje. Goedemiddag, mevrouw Omaira Leeflang, oud-minister van Onderwijs van de voormalige Nederlandse Antillen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat heeft u gemerkt van het herdenkingsjaar slavernijverleden? Nou goed, belangrijk is dat er excuses zijn gevraagd. En dat die zelf door de koning zijn gevraagd. Ik had het persoonlijk niet nodig. Maar ik vind het wel goed voor de geschiedschrijving dat dat zo is gebeurd. Want nou kun je verder werken met elkaar. Ja, en werd het heel veel besproken op Curaçao? Nou, laten we zeggen, er zijn activiteiten geweest. Er zijn activiteiten geweest. Ja, hoe komt dat? Dat er, er zijn wel activiteiten geweest, maar niet meer dan dat? Nou, ik weet niet wat men verwacht. Maar in ieder geval zijn er activiteiten geweest. Ik weet niet of ik daar iets meer over moet zeggen, of dat goed was of niet goed. Belangrijk is dat er activiteiten waren. Ja, premier Rutte had het over na de komma. Wat moet er na de komma komen, wat u betreft? Nou, wat ik zeg is, belangrijk is dat we de lessen leren uit die geschiedenis. En dat we met elkaar, niet in verwijten tegenover elkaar, maar gewoon met elkaar, de slavernij als een misdaad tegen de menselijkheid, ook als zodanig systemen, structuren en modaliteiten opbouwen, zodat we komen op never again. Never again. Dank, mevrouw Omaira Leeflang, oud-minister van Onderwijs vanuit Curaçao. Jeroen Pauw, wat zou er na die komma moeten komen volgens jou? Voor Curaçao specifiek. Ja, kijk, als het over Curaçao gaat, is de geschiedenis toch wel iets anders. Er is niet zo heel veel aandacht voor die excuses, denk ik, in die zin. Maar waar wel heel veel aandacht voor is voor Tula. En dat is 17 augustus. En het gaat namelijk, en dat wordt heel erg gevoeld, en ik snap dat ook. Een verzetsheld op Curaçao. Ja, precies. Maar niet één. Alleen hij is een beetje het gezicht geweest. Het was een verzetsbeweging. Die hadden gehoord vanuit Haiti van er is een soort bevrijding bezig. Namelijk van jezelf, niet door anderen. Ook wel een beetje gesteund later door anderen. En daar wordt op 17 augustus wordt daar best wel op veel plekken op Curaçao bij stilgestaan. Ja. Dat is iets waar iedereen... Waarom ben je er ook trots op? Omdat het vanuit jezelf komt. Vanuit jezelf is gekomen. Terwijl dat andere is vanuit de machthebber die op een gegeven moment heeft besloten, nou oké, dan houden we er maar mee op. Is een verschil volgens jou? Ja, dus ik denk dat dat een verschil is. Ja, ja, wat voor verschil is dat? Kijk, morgen is het, ik weet niet precies, wanneer is het 1 juli? Maandag. Dinsdag is het dan 2 juli. Dat is dan wel een echte dag. Dat is de dag van de vlag. Hè? Daar is zekere trots. Dan zie je al die vlaggetjes en allemaal gedoe. Dat gaat een beetje over onafhankelijkheid. Dat is mooi. Maar 17 augustus is een moment dat zo ervaar ik het. Ik ben er ook bijna altijd wel in die periode. Dat er veel meer, dat het er veel meer over gaat. Dan gaat het er meer over dan over het excuus van Rutte of nou, van de koning kan ik niet zo goed inschatten, want Curaçao is zeer koningsgezind, zoals je weet. Maar daar gaat het echt over. Ja. En aan de andere kant, als je echt, tenminste, dat is mijn ervaring, en mijn is in dit geval specifiek een witte Nederlander die ook bij de meeste mensen op Curaçao een zekere bekendheid heeft vanwege zijn televisieverleden, is als je erover praat, willen mensen mij er eigenlijk ook niet mee lastigvallen. Weet je? Willen niet, want het wordt misschien wel ongemakkelijk. Want misschien moet je dan wel zeggen ja. En dat je dat misschien dat zij dan denken dat ik me ongemakkelijk ga voelen als het gaat over de geschiedenis. Zou dat zo zijn? Nou, kijk, ik voel me wel ongemakkelijk. Maar ik voel me natuurlijk ook ongemakkelijk als ik allerlei andere afschuwelijke gebeurtenissen uit onze gemeenschappelijke geschiedenis lees. Of soms ervaar door een serie of een film. Dat je denkt, ja, wij hebben daar allemaal deel van uitgemaakt. Maar ik voel me vaker ongemakkelijk bij, laten we zeggen, hedendaags racisme dan bij de racisme uit de geschiedenis. Ja, ja, ja. We gaan straks naar Saba, een opmerkelijke reportage. Maar eerst over iets anders. Jeroen Pauw en Seara Nourouse, jullie zitten beide in de media. Laten we dan ook even over de rol van de media hebben. Je had het er net al over, Saada. Spreek je mijn naam wel goed uit. Ja, Saada. Ja, ja, ik heb geoefend. En net zei je nog Seara. Oh, sorry. Oeps. Ja. Lang, okay. Je bent lang journalist geweest en columnist voor onder andere de Volkskrant. Nou, het langs bij Trouw, hoor. Bij de Volkskrant heb ik maar even gezeten. Ja, ja, Trouw inderdaad. Hoe kijk jij terug naar hoe de Nederlandse media aandacht hebben besteed aan het slavernijverleden? En de excuses? Nou, dat is wel heel breed en groot. Maar wat ik net ook al zei, is dat ik heb net toch eventjes een soort zoekopdrachtje gedaan. Even gegoogeld, want ik ben net terug van vakantie, dus ik was hier even niet. Mm-hmm. Maar om te kijken van wat is er nou de afgelopen dagen verschenen. Ja, en het is echt allemaal alsof Nederland elk jaar weer opnieuw geïntroduceerd moet worden aan dit onderwerp. Kitty Kotti, wat is het? Wat kun je doen op Kitty Kotti? Wat je nu wel ziet is dat steeds meer... Het was eerst heel lang alleen in Amsterdam, in het Oosterpark. Nu heeft steeds meer gemeentes en steden hebben hun eigen viering. Dus dat gebeurt wel steeds meer. En herdenking. Maar ja, ik vind het allemaal, wat ik al zei, super bazaal. Het is bijna meer een soort VVV-tip dan dat het echt gaat over een gedeelde geschiedenis. Hapjes in de NS gaat een Kitty Kotti-trein rijden of iets dergelijks. Ja, het is volgens mij voor heel veel media ook nog helemaal niet duidelijk wat nou de importantie van die dag is. En ik mis dus, wat ik al eerder zei, ja, wat meer doorwrochte verhalen over, over niet alleen het verleden, maar ook het nu. En over, de afgelopen weken zijn we allemaal alleen nog maar bezig geweest met Bosma wel of niet daarbij. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een randzaak. Hè? Het is heel goed dat het eensgezindheid heeft opgeleverd en dat hij niet komt. Dat lijkt me een overwinning en het lijkt me ook belangrijk. Maar het is ook afleiding. Ja. Het is ook afleiding van waar we het echt over moeten hebben. Een aantal jaar geleden was er een onderzoek was geweest dat slavernij, de impact van slavernij heeft betekend dat zwarte mensen wereldwijd die nazaten zijn van tot slaaf gemaakte mensen, 200 jaar economisch gezien en academisch gezien op allerlei fronten, 200 jaar achterlopen op mensen die niet die geschiedenis hebben en niet aan de kant van de mensen die benadeeld zijn geraakt. Dat zijn dingen waar we het over moeten hebben. Ja. En die verhalen mis ik in Nederlandse media. Bijvoorbeeld ook, dat is ook al zo'n taboe onderwerp, herstelbetalingen of herstelrecht. Ja, het is, in Nederland wordt het vaak platgeslagen tot geld. Maar het gaat heel erg over iets recht trekken uit de geschiedenis. Daar is geld voor nodig. Maar het is niet, ik wil niet zeggen dat mensen een zak geld willen hebben. Of dat er een zak geld te verdelen valt. Maar die gesprekken vinden niet plaats. Het gaat steeds meer over leed en over het verleden en over Tula. En dat is allemaal belangrijk. Die verhalen zijn belangrijk. Maar ik heb heel erg het gevoel dat het constant ook gericht is op een educatief karakter, heeft het richting witte mensen. Dus het centreert heel erg witte mensen. Ja. Jeroen, herken je die oppervlakkigheid in de media? Ja, zeker. En ik herken ook wat je zegt als het gaat over het richt zich op witte mensen. Ik weet natuurlijk ook, en dat is ook een ja, hoe zeg je dat, een inzicht wat je in de loop der tijd krijgt. Ik heb mijzelf niet, toen ik noem maar wat, 25 of 30 was, heb ik mijzelf nooit een witte man genoemd. Dat is niet een... Want je was de norm. Ja. Je hoeft jezelf niet te definiëren, ja, toch? Maar goed, ik realiseerde me dat ook niet. Mm-hmm. Later wel. Maar en toen kon ik me er nog met een grapje van afmaken, omdat ik toen ook werkte met iemand die witte man heette. maar je weet, het kost je ook moeite, wie je ook bent, om uit te vissen wat het perspectief is en waar jij zelf staat. En naarmate je, laat ik voor mezelf spreken, dus niet in de derde persoon, dus niet naarmate je, maar naarmate ik ouder word, merk ik dat meer. Snap ik dat ook meer. En vanuit dat perspectief realiseer ik me, zeker als het gaat over, als ik het heb over onderwijs, hoewel ik vind dat het onderwijs in zijn algemeenheid, zowel of het zich nou richt op witte of zwarte kinderen, of alles wat daar aan kleur en identiteit en cultuur tussen zit, dat onderwijs sowieso veel beter zou moeten, omdat als je dat onderwijs goed zou doen, dan zou je veel meer voelen dat wij met elkaar een geschiedenis hebben en hopelijk ook daardoor met elkaar wat makkelijker een toekomst zouden kunnen hebben. Maar wat Saada zegt is dat de media vrij oppervlakkig hierover praat. En jij hebt natuurlijk, hoe neem jij dat mee in een talkshow? Ja, een talkshow is bij definitie vrij oppervlakkig. Een talkshow is bijna altijd een beetje het gesprek van de dag en het gevoel van de week, om het maar plat te zeggen. En er zijn een paar momenten, bijna altijd aan het begin van een seizoen, dat je als redactie met elkaar praat van wat vinden wij heel erg belangrijk. Wij hebben, zonder dat ik daar ook maar een graintje credits voor wil opeisen, maar wel op een gegeven moment gezegd, we gaan Quincy Gario met een aantal keren uitnodigen, omdat we vinden dat we moeten proberen dit jaar iets te doen aan dat hele gedoe rondom Zwarte Piet. Dus een jaar of 8 geleden of zo, of 9 geleden of zo. Dat is een soort agenda, want dat is... Niet heel veel kun je doen als talkshow, maar je kunt wel op een bepaald moment zeggen van dat vind ik belangrijk, laten we dat proberen te doen. Nou, dat is echt niet door ons gebeurd, maar wij hebben daar wel als talkshow toen, Pauw en Witteman, aan meegewerkt dat daar vaak over werd gepraat. Maar om je een voorbeeld te geven, ik vind het eerlijk gezegd ook vaak verschrikkelijk pijnlijk. Wij hebben een aantal jaar geleden, als ik dat voorbeeld toch mag geven, stond er een foto in de krant van een aantal zwarte mannen. Ik geloof 50 of zo. En dat was een statement. 50 zwarte mannen. En die zeiden, wij zijn geen voetballer. En we zijn ook geen rapper. En wat zij eigenlijk alleen maar wilden laten zien is van zwarte mannen, zwarte vrouwen, zwarte kinderen, maken gewoon deel uit van de samenleving. Dus ook, je kan ook makelaar zijn of weet ik veel, een hotel hebben of een café runnen of altijd. Nou ja, goed. Je denkt, ja, hallo, weten we dat niet? Maar goed, wij hebben die mensen uitgenodigd. Ik had die mensen uitgenodigd. Die kwamen toen bijna allemaal. Het was een ontzettend leuke uitzending waarin we over van alles en nog wat hebben gepraat. We hebben het niet gehad over slavernij en we hebben geprobeerd het niet te veel te hebben over racisme. Na afloop, want dat gebeurt altijd als een televisieprogramma is geweest, dan staat iedereen te kijken en dat heette toen nog Twitter en was toen al net zo giftig als dat X nu is. En als je dan leest, dan er was alleen maar narigheid. Wat lopen die mensen te zeuren? Waarom zijn ze hier? Laat ze gaan werken. Nou, dat en dat is wat ik net ook bedoelde. Van, dat is eigenlijk voor mij... Ja, misschien vinden jullie dat onzin, maar ik vind dat eigenlijk veel essentiëler nog dan al die andere dingen. Dat het zo gewoon is dat het racisme zo dagelijks er is. En het doet mij natuurlijk eigenlijk geen pijn, als ik heel eerlijk ben. Ik schrik er gewoon van dat het gebeurt. Maar het doet mij wel pijn dat ik zie dat iemand anders die ik ken, die zwart is, die met een fantastische lach een fantastisch mooi verhaal heeft verteld over wat hij voor een bedrijf heeft gemaakt, daarna moet lezen van wat zit die man nou allemaal en wat doet hij daar? Weet je? Ja. En dat element uit onze samenleving na 150 jaar slavernij of wat dan ook, nog lang niet weg is. Nou, wat vind jij dat media daar heel even voor mee te maken hebben? We moeten even naar het nieuws, want daar gaat Dorien Bouwman ons aan voorzien of mee voorzien. NPO Radio 1. De politie in Engeland onderzoekt of uitspraken van twee medewerkers van de anti-immigratiepartij UK Reform strafbaar zijn. Zij deden racistische en homofobe uitspraken, onder andere over migranten in bootjes en over de Britse premier Sunak. De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn partij ervan verzekerd dat hij niet twijfelt aan zichzelf en met hart en ziel gelooft dat hij deze baan aan kan. Hij zei dat in reactie op zijn debat met Donald Trump gisteren. Daar raakte Biden soms de draad kwijt, kwam er niet op woorden en maakte hij een vermoeide indruk. Tegen een man uit Zoetermeer is 4 jaar cel en tbs geëist voor het verspreiden van kinderporno. Bij een inval in het huis van de man vond de politie meer dan 30.000 foto's en video's van seksueel misbruik bij jonge kinderen. En de Britse politie heeft tientallen aanhangers van de actiegroep Just Stop Oil opgepakt. De klimaatactivisten zouden van plan zijn om luchthavens te ontregelen tijdens de zomervakantie. Wat ze precies van plan waren, is niet bekendgemaakt. Dit is Tot 10 uur. Na de komma. Giuliano Payne. Saara Noorussen van One World en Jeroen Pauw zitten nog steeds in de studio. Sorry, ik onderbrak je. Ja, het is ook, jij niet. Het nieuws, hè? Ja. Toepasselijk nieuws trouwens, hè, waar we het begon mee openden. Zeker. Nee, ik vroeg me even af, Jeroen, van ja, je zegt je schrik daarvan en zo. En dat is dan social media natuurlijk. Het zijn allemaal mensen die anoniem, lekker, veilig, narigheid verspreiden. Maar ik geloof toch dat er ook echt een relatie is tussen wat er genormaliseerd wordt in de pers, in de media, en hoe mensen zich vervolgens denken te kunnen gedragen. Vind jij dat ook niet? Ja, in zijn algemeenheid wel, maar misschien wil je het Moet nog specifieker het wat... maken? Nou, kijk, we hebben nu een aantredend kabinet met allemaal mensen die het ook heel normaal vinden om racistische dingen te zeggen. En de volgende dag dan weer te zeggen, nee, maar dat was vorige week en nu vind ik dat allemaal niet meer en ik ga dat nooit meer doen. Maar ze vinden het. En ze zijn erop geselecteerd. Ze zijn erop verkozen zelfs. En hoe er vervolgens in de pers met dat soort politici wordt omgegaan. Dat er niet bijvoorbeeld wordt benoemd dat ze racistisch zijn. Wordt benoemd. Hè, er wordt dan gezegd omstreden. Of er wordt gezegd pittige uitspraken. Of harde taal. Of die wat. Dus we benoemen ook niet wanneer racisme zich voordoet. Dat wordt vergoeilijkt in heel veel gevallen. En hoe kan je dan verwachten van een anoniemeling die op zijn zolderkamertje woedend zit te tikken, dat die zich wel inhoudt als de mensen die ons moeten leiden er ook mee wegkomen? En vooral in de pers, vind ik. En daar niet op worden aangesproken. Ja. Ja, ik vind dat lastig. Het is een grote vraag, maar Het is ook een grote vraag. En het is natuurlijk een vraag waar wij kijk, het is eigenlijk wel, als ik even mag, het is ongelooflijk ingewikkeld. Want je hebt die talkshow. Je wilt bijvoorbeeld in die talkshow, wil je alle mensen proberen te ontvangen. Dus zeg maar niet alleen de mensen in dit geval, laten we zeggen als dit nieuwe kabinet er komt, niet alleen de mensen die kritiek op dit kabinet hebben, maar ook de mensen die deel uitmaken van dit kabinet. Omdat je die wil bevragen. Dus je zult moeten proberen een zo breed mogelijke toegangsdeur te maken om mensen te vragen, wil de minister komen praten hier of daarover? Nou, of is dat zo? Is dat zo? Als iemand die zich herhaaldelijk zo heeft geuit, je weet eigenlijk al waar iemand voor staat, moet je die dan podium blijven geven? Ja, nou ja, kijk, de PVV heeft bijna nergens een podium gehad. Er is bijna. Nou, maar toch is dat zo. Ja, maar je hoeft helemaal niet bij de PVV te zitten om racistisch te zijn. Nee. Maar je weet wel dat als het nu gaat over een racistische partij, of een partij met racistische elementen, of racistische elementen die deel uitmaken van een partij, dat je bij de PVV, denk ik, het meest scherp scoort. Dat geldt ook voor de BBB. Jij hebt laatst Mona Keijzer nog aan tafel gehad. Die heeft de week daarvoor onzin zitten spuien. De week daarna mocht ze weer onzin komen spuien. Daar heb je haar wel op aangesproken. Maar ik denk dan wel, waarom mag ze nog weer een keer komen om dit allemaal te herhalen over moslims en antisemitisme en dat onderdeel? En dan komt ze daarna, daarna mocht ze weer vertellen over dat er weer onzincijfers over asielzoekers. Ik begrijp dan niet zo goed waarom die mensen steeds herkansingen krijgen om dat verhaal nog een keer te doen. Ja, nou ja, kijk. Mijn vermoeden is dan dat het gaat om kijkcijfers. Maar dat misschien. Ja, ik geloof niet. Het gaat bij televisie sowieso om kijkcijfers. Ja. Maar ik geloof niet per se, maar dat weet ik niet. Dat zou ik echt moeten opzoeken. Dat het nou is dat als je Mona Keizer uitnodigt, dat je dan betere of hogere cijfers hebt dan als je een andere politicus uitnodigt. En ik vind ook dat als een politicus, of dat nou Jezielkus is, of Frans Timmermans is, of Mona Keizer is, of wie dan ook, als een politicus dingen vertelt die niet kloppen, dat je bij machten moet zijn als redactie en presentator om een politicus daarop aan te spreken. En zo scherp als dat ook maar in het nette kan, zeg maar. Mm-hmm. Dat is geloof ik bij Mona Keizer in deze twee voorbeelden die jij noemt wel redelijk geslaagd. Het ene ging het om cijfers, het andere ging het over dat zij zei, ik meen iets over dat... Dat moslims, dat antisemitisme in islamitische culturen zit. Ja, dat is waar. Zij. Ja, ja. En dat ze daarom... Ja. Bij het inburgeren verplicht moeten zijn om daar iets over te leren. Ja, daar werd zij ook meteen door een aantal mensen aan die tafel op aangesproken. Voornamelijk ook, door de gast. Door Arno Grunberg ook. Ja. Ja. Ja. En niet zozeer door de... Maar mijn punt is meer van, wat is de meerwaarde van iemand die uitspraak al heeft gedaan, daar ook al op is, om die dan nog een keer uit te nodigen, zodat ze dat allemaal nog een keer kan zeggen. En op een nog groter podium. Ja, maar volgens mij was zij niet uitgenodigd omdat ze die uitspraak had gedaan, hoor. Nou, de halve uitzending ging erover. Over dat zij die uitspraak had gedaan? Ja. Oké, sorry, ik heb die uitzending niet gedaan. Dus ik vind het een beetje lastig om een collega te recenseren. Maar het gaat eventjes niet alleen over de talkshow. Het gaat even over media in het algemeen. Die vind ik niet bij kunnen zijn. Niet bekwaam of misschien wel bewust onbekwaam zijn. Om racisme te bestrijden. En alle voortvloeisels van een verleden. Dat vandaag nog steeds impact heeft. Ik vind niet dat heel veel journalisten dat goed kunnen. Nee, ik ben het met je eens dat het is sowieso heel erg moeilijk. Omdat racisme natuurlijk ook niet altijd zo... laten we zeggen, in drie woorden te vangen is. Het is, kijk, als iemand zegt van ik heb een hekel aan zwarte mensen en doe Sylvana maar een ketting om, dat soort dingen die dus op de Twitters bijvoorbeeld rondgingen, dan daar hoef je niet lang over na te denken. Maar het racisme is natuurlijk ook vaak een systeem wat enigszins lastig te... Je kunt niet zeggen van kijk, dit is het nou precies. Ja. Want zo'n opmerking over er is... Het wordt ook vaak voorzichtig geuit. Want laten we wel wezen, er zit ook nog heel veel waarheid in de opmerking dat antisemitisme behoorlijk hoog is vertegenwoordigd in moslimkringen. Dus het is niet zo makkelijk dat je kan zeggen, u verkondigt hier iets wat niet klopt. Als je Martijn Catan leest van de week in NRC Handelsblad, die heeft een column toevallig over dit stuk geschreven, waarin hij behoorlijk scherp zette van kijk eens naar... ik ga niet een column herhalen, maar het is niet altijd zo makkelijk. Maar even hoor. Ja. Want taal is ook macht, hè? Ja. En One World, jullie hebben een lijst van woorden die jullie niet meer gebruiken. Ja, ik word hier soms eigenlijk een beetje gestoord van. Ik heb hier dus 6 jaar geleden heb ik hier een stuk over geschreven. Mm-hmm. Daar word ik nog steeds elke dag aan herinnerd. Dat is niet een lijst van woorden. Het is geen verboden woorden. Hè? Nee. Het zijn meer woorden van waarmee zeggen, er zijn betere alternatieven. Ah. Die beter bij de huidige tijd passen. En die kun je... gebruiken. Maar de woorden die jullie in ieder geval... Wij gebruiken, ja, precies, wij. Jullie... Maar heel veel andere media sloegen helemaal... gingen door het lint, want ze dachten... mag nou niks meer zeggen? Terwijl ik dacht, leggen niemand de wet op. Maar klopt. Wij hebben woorden waarvan wij zeggen... die bestendige, ouderwetse beelden... en die komen ook uit een tijd... die ongelijkheid normaliseerde. En dat blijven we gebruiken. En dat hoeft niet. Ja. Er zijn alternatieven. Wat kun je voorbeelden geven van bepaalde woorden die nu wel gebruiken? Ja, dat was toen een koloniale lijst. Het ging toen woorden die koloniaal. Dingen als stammen, bijvoorbeeld. Nou, we noemen bijvoorbeeld de Maasai een stam, maar Friese noemen we geen stam. Nee. Nou, dat toch voldoet aan alle vinkjes wat betreft een checklist wat betreft een stam. Maar bijvoorbeeld ook het woord etnisch. Etnisch wordt eigenlijk gereserveerd voor mensen die niet wit zijn. Witte mensen worden niet etnisch genoemd. Nee. Dat is ook, die hebben ook etniciteiten. Ja. Hey, zo wordt er eigenlijk constant in taal onderscheid gemaakt tussen mensen. En dat is allemaal heel, precies wat jij zegt, dat is eigenlijk racistisch, het is koloniaal, maar het wordt heel geniepig, constant maar in stand gehouden. Of dingen als derde wereldlanden, weet je wel, ontwikkelingslanden. Ontwikkelen waar naartoe? Volgens wiens standaarden? Ja. Dat is allemaal manieren om de wereld op te delen in goed, slecht, beter, minder, dat soort dingen. Jeroen, geloof jij dat de media daarin een voortrekkersrol moet hebben? Of juist volgzaam moet zijn aan welke woorden er spelen in de samenleving? Of gebezigd worden? Nee, ik denk dat het... Nou, in ieder geval moet je het snappen. Ja, sorry dat ik de lat zo laag leg. Maar je moet wel gewoon zo laag beginnen. Wat ik net zei, het heeft mij best wel enige tijd gekost voordat ik erachter kwam, hè, wat ik net zei, dat ik een witte man was. Dus je moet ook snappen wat het perspectief is. Je moet ook snappen vanuit welk perspectief je reageert, reflecteert, noem het allemaal maar op. En daarvoor moet je ook geholpen worden door allerlei andere mensen die jou ergens op aan kunnen spreken. En kunnen zeggen van realiseer wel dat als je dit doet, dat je dan dat betekent. Om toch het hele flauwe voorbeeld, ik vind zelf ook een ontzettend platgetreden pad, maar het is ook een helder voorbeeld. Er zijn heel veel mensen geweest die, ik ben al best oud, die 50 jaar geleden, of 55 jaar geleden, toen ik nog in Sinterklaas en Zwarte Piet geloofde, die Zwarte Piet hebben gevierd zonder dat zij zelf zich ervan bewust waren dat dit een beeld was dat racistisch was en dat ook door anderen als zodanig is ervaren. Ja. Dat heeft gewoon heel veel tijd gekost voordat de ogen opengaan, voordat je het hoort, voordat je het snapt, voordat je denkt, oh ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. En zo geldt het voor duizenden dingen, op allerlei niveaus. Of het nou racistisch is of niet, waarvan je denkt, goh, dat deden we vroeger. En waarom doen we dat? Gelukkig dat we dat nu niet meer doen. Ik hoop dat er ooit een moment komt dat wij zeggen, we aten vroeger gewoon al die dieren die we allemaal opaten. Dat vonden we heel normaal, terwijl die dieren ook een gevoelsleven en wat dan ook hebben. Maar goed, dat deden we toen. En zo geldt het op alle niveaus, volgens mij, dat je dat bewustzijn eerst met elkaar moet creëren. En daar hebben media natuurlijk een belangrijke rol in. Ja, programmamaker Jeroen Pauw en Saada Noeroese van One World zitten hier in de studio in Hilversum. Een speciale uitzending hier op NPO Radio 1 ter afsluiting van het speciale herdenkingsjaar slavernijverleden. We praten zo verder. Want we zijn tussendoor ook een beetje aan het eiland hoppen. Ik wil jullie en de luisteraar graag even meenemen naar Saba. Sinds 2010 een Caribische gemeente in Nederland, van Nederland. Het programma Vijf Dagen in Caribisch Netwerk maakte vorig jaar deze verrassende reportage. Dit eiland, je ziet het al een beetje aan de steile rotswanden, is een slapende vulkaan. En het is ook het hoogste punt van ons land, want sinds 2010 is dit eiland een bijzondere gemeente van Nederland. We gaan landen op de kortste commerciële landingsbaan ter wereld. Ik heb hier afgesproken met Vanessa. Hi, nice to meet you. Hi, I'm Vanessa Wilson. I'm 44 years old, born and raised on Ceiba, and I'm an entrepreneur. En ze heeft ook haar vader meegenomen. Hallo, I'm Frank L. Wilson. I'm 74 years young. En ook. Good afternoon. My name is Aldo Miranda Simmons, and I am from Ceiba. Welcome to Ceiba. Hope you all enjoy it. Right. Saba ligt vlakbij Sint Maarten. Sint Maarten heeft 30.000 inwoners, maar Saba is een stuk kleiner. Er wonen 1900 mensen. Het is dapper dat ze zich in zo'n kleine gemeenschap uitspreken. Want morgen sta je weer bij elkaar in de supermarkt. Ja, je moet hier toch samen verder. We start this discussion now. It's gonna be... Het gaat ook niet makkelijk zijn om dit onderwerp open te breken, om het bespreekbaar te maken. Vanessa heeft harde voorbeelden van de doorwerking, de invloed van het slavernij en koloniaal verleden op Saba. Ik vind het belangrijk, ook als je hier opgroeit op Saba, dit kleine eiland, dat je weet wat er in de wereld speelt. Dus ik geef les over de burgerrechtenbeweging, Martin Luther King. De volgende dag kreeg ik een brief van een witte ouder, van een wit kind, met de vraag waarom kinderen op Saba dit moeten leren. This is Saba and blah blah blah. This is not stuff they're gonna even need and blah blah blah. A white parent, of course, of a white child. Ze vinden het tijd om op te staan, om het zwijgen over racisme te doorbreken in een van de kleinste gemeenten van Nederland. Dat je pro-zwart bent, wil niet zeggen dat je anti-wit bent. Het belangrijkste is dat iedereen in de Sabaanse gemeenschap gelijke kansen heeft. Well, not just equality, equity. En soms moet je dan ongelijk investeren, vindt Vanessa. Because for example, like you could have a fence, right? And we have three different. Voor het hek staan drie mensen. De langste kan over het hek heen kijken. De tweede heeft misschien een blok nodig om op te staan. De derde heeft er misschien twee nodig om over het hek heen te kunnen kijken. So that it can be at the same level with everybody else. So there. there's a difference between equality and equity. Some people need more help or more. Wat ik wil zeggen is dat sommige mensen meer steun nodig hebben dan anderen. You see, you know, there's a difference there. I just find that we just have to educate our children and let them know. Ik vind dat we onze kinderen moeten laten weten dat slavernij heeft bestaan. And we're moving along. And through education you can avoid a lot of. Yes, I find. But education is one thing. Knowledge is one thing. But let's be real. Money helps. Kennis, dat is één ding. Er is ook geld nodig, financiële steun om bij te benen. Providing some real financial assistance for people who are descendants of slaves. I mean, for real. Yeah, you can say you're sorry, but now what? Put your money where your mouth is. Zorg ervoor dat de volgende generatie zich kan ontwikkelen zonder eerst een achterstand in te hoeven lopen. Maybe it might be too late for some people, but then there's the next generation that at least you can have. That your kids or your grandkids could have a future. They could buy a house, they could do something. En als je luistert, vraag je je af, hoe zou het nu zijn op dat eilandje? 1 jaar na dato. Verslaggever Meerte van de Drift van 5 dagen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik was weer even helemaal terug op dat op Saba. Ja? Bijzondere plek om te zijn, ja. Ja. Ik ben op alle 6 eilanden geweest, 1 jaar geleden nu. En ik heb inderdaad gevraagd aan haar. Ik heb haar opgebeld en gevraagd, wat heb je gemerkt? Wat is er gebeurd in dit jaar? Nou, ze zei er het volgende over. No, I haven't noticed anything different. Emancipation Day is still not a public holiday here. This is nonsense now. If you're saying that this is important, this is very significant, especially for our young people, to show that you're not just talking, that you mean this. Weinig gebeurt. Ja. Dus Vanessa had wel een aantal voorbeelden. Er worden verschillende dingen georganiseerd, wel dialogen, bijeenkomsten, gesprekken, maar. Het moet een stap verder komen. Moet je voorstellen, het is een hele kleine gemeenschap, hè? 2000 mensen. Van wit tot zwart en alles daartussenin. Want hoe zij tegen mij zei toen ik haar daar sprak was. Je moet je voorstellen, de slavernij is afgeschaft. Maar die mensen, die gingen niet weg. Die blijven bij elkaar wonen. Dus dat, die moesten het met elkaar doen. En nu nog steeds. Dus dat maakt het ook moeilijk om je uit te spreken over dit onderwerp. Om het aan te kaarten. Jeroen Pauw zei het ook al even. Het is als je het aankaart aan tafel, het is een zwaar onderwerp om over te beginnen. En het raakt allerlei mensen op allerlei manieren. Dat, ja, zeker in zo'n kleine gemeenschap. Want je staat weer bij elkaar in de supermarkt. En dat racisme zit daar diep in. Zij vertelde mij ook een verhaal. Ze liep met haar broertje over straat en het N-woord wordt naar haar geroepen. Op Saba? Op Saba, op straat. Wauw. Niet 20 jaar geleden, maar gewoon 2 jaar geleden. Ja, ja, dat is bizar, hè? En dat maakt het Zij zegt, er moeten echt nog heel veel stappen verder gezet worden dan heling en dialoog en bij elkaar komen met theater en erover praten. Onderwijs, natuurlijk. Ze geeft zelf ook geschiedenisles. Ze probeert het aan te kaarten. Dat hoor je ook in de reportage. Maar het is weerstand. Nog niet iedereen is er klaar voor dat te doen. Dankjewel, Meerte. Meerte van de Drift. Hoe luisteren jullie naar deze reportage en wat Meerte vertelt? Pauw. Nou, het N-woord verbaast mij, eerlijk gezegd. Omdat ik woon zelf in een wijk, Poenda, Pietermaai. Dat is een, ja, jij zei volgens mij tegen mij of een collega van jou, van is dat daar niet heel wit? Maar dat is eigenlijk niet zo. Het is gewoon de stad. En ik woon in een appartement beneden. En boven mij, ik ben de enige witte in het appartementencomplexje. Dus weet je, zo zwart of wit is het niet. Maar ik heb het gevoel dat in de samenlevingen waar ik zo'n beetje ben, bij de supermarkt, in het café, dat het steeds vaker voorkomt dat het me opvalt dat ik de enige witte ben. En dat we met elkaar over van alles en nog wat praten, maar het zou niet kunnen dat daar iemand opeens het N-woord roept. Weet je, of ik bedoel. Misschien maak ik de wereld mooier doordat ik toch de plekken opzoek die ik graag wil opzoeken. Maar ik verbaas mij dat. Ik heb altijd het gevoel, ik zeg het ook wel eens tegen vrienden hier in Nederland. Want wij hebben, behalve in Amsterdam, heb je prachtige buurten, de Bijlmer, die voor mij een beetje dicht komen bij Hè, bij de sfeer van Curaçao of soms ook Suriname. Maar voor de rest zijn wij allemaal wel redelijk gesegregeerd. Maar daar heb ik toch het gevoel dat het juist allemaal behoorlijk lekker Portugees, Canadees, Nederlanders, Venezolanen, iedereen een beetje door elkaar heen loopt. Ja, dus als je dit dan hoort, denk je van hey, op Curaçao is het heel anders. Nou, dat in ieder geval, ik kan daar natuurlijk niet voor Curaçao spreken, want ik weet dat ik hele delen van het eiland niet snap en niet kom. Maar ik zie in ieder geval wel heel veel plekken waarvan ik denk dat is wel zo. Maar misschien wil ik het ook wel mooier zien dan dat het is. Ja, hoe luister jij hiernaar? Nou, ik ben nog niet op Saba geweest. Ik ben wel op Bonaire geweest en op Curaçao. daar was ik wel met een... Dus niet in een witte buurt. Ik was op bezoek bij een vriendin die van Curaçao komt en daar ook woont. Of teruggegaan is eigenlijk. En ik weet niet hoe het er op Saba aan toe gaat. Het is heel klein, maar het verbaast mij niet. Niet? Nee, ik schrok zeker op Bonaire heel erg van de segregatie en van de dominantie van... Het is Amsterdam-Zuid toch, Bonaire? Nou, nee. Bijna wel, want ja, je hebt zoveel van Dijk komt er. Ja, nou, het is ook... Maar wat mij verbaasde was elk restaurant, elk hotel... Ik verbleef gewoon bij haar, dus ik zat daar niet in. Maar als we de deur uitgingen, was in het bezit van Nederlanders. Ja. En de Bonaireanen, die leefden heel anders. En ook op heel andere plekken, hoger op de berg. Wat zag je dan verder op Bonaire? Nou, dat alle etablissementen waren in handen van Nederlanders. Heel veel grond was in handen van Nederlanders. Heel veel belangrijke posities, dat waren Nederlanders. Het is natuurlijk ook een bijzondere gemeente, net zoals Saba. En sowieso de Nederlandse stempel op alles. De politie, de auto's zijn precies hetzelfde. Curaçao is natuurlijk anders, maar ook daar vond ik het wel gesegregeerd, hoor. Ik vond het zelf opvallend dat... Als je in de gewone leefwijken, daar was het voornamelijk zwart of gekleurd of whatever. En dan had je weer wijken waar witte Nederlanders, waar Nederlanders woonden en witte mensen woonden. En ik vond dat juist heel gesegregeerd. En daardoor vond ik het ook een beetje een rare plek, eerlijk gezegd. Ja. Maar misschien, als ik daar toch nog iets over mag zeggen. Want kijk, in Curaçao is het ook dat... Ik ben het met je eens. Je kunt ook zeggen, er zijn heel veel witte plekken. Dat zijn met name al die resorts die er zijn. Villa-wijken. Wat zijn stranden. En villa-wijken, precies. Ja. En dat gaat over wit en zwart. Het gaat ook heel erg over rijk en arm. Ja, zeker. Maar er zijn dat dus... vaak hand in hand. Wat zei je? Dat gaat vaak hand in hand. Maar wat mij is opgevallen, want de redacteur van het programma vroeg... zie jij verandering? Ik zie dat er veel meer zwarte ondernemers nu zijn... die dus wel de kans hebben genomen, hoe dan ook... om zelf met een bedrijf te starten. Maar het grootste probleem voor een eiland, zeker als Curaçao... maar het geldt natuurlijk eigenlijk voor elke eiland... is de kinderen die het geluk hebben gehad door hun ouders... of door een goed stel hersenen om te kunnen gaan studeren... die gaan op hun 17e van het eiland af. En die komen in heel veel gevallen niet terug... En de kinderen die overblijven, die niet die mazzel van ouders of geld of een goed stel hersenen hebben, die hebben ook heel lang bijna geen enkele andere keuze gehad. Er was niet een goede opleiding in de toerisme-industrie. Er was niet een goede opleiding om te kunnen timmeren of metaalbewerking te doen. Dus alle mensen, want er wordt absurd veel gebouwd in op al die eilanden. Het wordt gebouwd door Colombianen en door Surinamers bijvoorbeeld. Ja. En relatief weinig door de mensen van het eiland zelf. In de service nu, want je kan zeggen, het is allemaal verschrikkelijk... al die witte Nederlanders die op al die resorts zitten... en ik kom daar liever ook niet om allerlei redenen. Maar goed, dat is er nou eenmaal. Die zorgen er wel ook voor dat het enige wat Curaçao... nog een beetje geld mee verdient... en op zich best wel veel zou kunnen verdienen ook... is met toerisme. En dat zorgt ook weer voor een hoop werk. Maar dan zouden dus ook al die kinderen daar dus ook wel... met een goede opleiding veel meer in kunnen doen. Ja, maar dan wat heb is je de, wel... Sorry hoor, om even te onderbreken. Wat is de verantwoordelijkheid van Politiek Den Haag daarin? Nou ja, daar zou je nog een uur over kunnen beginnen. Want dan zou je eerst toch terug moeten naar 10 oktober 2010. En waarin er afspraken zijn gemaakt die volgens mij ertoe hebben geleid... dat je nooit tot een... eerlijke balans komt tussen de verschillende partijen. Ja, ja. Want er wordt veel te veel gevraagd van een kleine eiland als Curaçao. Ja, Maar ik denk ook, wat het net over... Dus het gaat er niet om of Nederlanders daar op vakantie gaan... of witte mensen daar op vakantie gaan. Maar het gaat natuurlijk om dat het wel een proces van hernieuwde kolonisatie... daar sprake van is. Grote stukken eiland worden verkocht en geprivatiseerd... aan mensen die dat kunnen, omdat ze bepaalde... En dat heeft ook weer te maken met belastingregels en weet ik wat allemaal. Dat zijn allemaal constructies die ertoe leiden... dat er ook ongelijkheid blijft bestaan. En dat mensen die inderdaad... Er is ook sprake van mensen die hier allerlei verantwoordelijkheden ontlopen... en dan daar gaan vluchten en iets beginnen en weet ik wat. Dus er zit ook een rare belastingconstructie achter. Ja, ik geloof niet dat er nog belastingconstructies zijn op Curaçao, hoor. Wat zeg je? Ik geloof niet dat er nog belastingconstructies... Ik geloof niet dat er nog mensen zijn die vanwege belastingen naar Curaçao gaan. Nee, maar ik bedoel te zeggen dat doordat het een bijzondere gemeente van Nederland is... zijn er allerlei manieren waarop je... Ja, maar Curaçao is dat niet, hè? Dat is we hadden het over Saba en over Bonaire. Ja. Dat er volgens mij daardoor wel ongelijkheid in stand wordt gehouden. Ja, op welke manier zou die ongelijkheid of die gelijkwaardigheid werkstellig kunnen worden? Nou, herstelbetalingen. Ah, ja. En door een overheid. Ook door een lokale overheid. Ja, ook. Maar je kan ook niet... De achterstand die er gecreëerd is, die kun je niet wegmoffelen. Die is er nou eenmaal. En je kunt niet zeggen, ja, we gaan nu weer vanaf nul beginnen... en dus in het verleden heeft geen enkele rol gespeeld. Die heeft gewoon een rol gespeeld. Ik denk niet dat je dat kunt rechttrekken zonder daar iets aan te doen. Hoe kijk jij naar herstelbetalingen, Jeroen? Ja, ik kan dat gewoon niet goed inschatten, want ik weet het gewoon niet. Ik weet niet hoe dat... Kijk, ik zie nu dat je op een eiland als Curaçao... heel veel mensen hebt die graag ambtenaar willen worden. En dat begrijp ik ook, want ze worden goed betaald. En je wordt op dit eiland niet zo snel goed betaald. Bovendien is het verschrikkelijk duur. Dus dat je maar dat ambtenarenapparaat legt het hele eiland plat. Want het is gewoon... Het eiland wordt ook echt verkocht aan allerlei... rare bedrijven die opeens is er weer een strandje minder... omdat daar een resort komt of een heel groot internationaal hotel of wat dan ook. Dus ik denk, ja, dan die hele structuur klopt gewoon niet. Snap je? Dat is niet alleen maar van... geef maar wat geld aan de regering die er nu zit... of aan de vorige of aan de volgende. Want je zult een veel scherper plan moeten maken. Ja, denk je dat de overheid zich daar genoeg van doordrongen is? Nee, dat denk ik niet. Nee? Zeker nee. Heel naar kritisch zijn op de overheid. Want je kan op iedereen kritisch zijn. Maar zeker als je in de journalistiek zit... moet je ook kritisch op de overheid zijn. Nee, ik zie daar veel te weinig structuur in. Veel te weinig. Er wordt nog te weinig geld. Ik vond het jammer dat Omaira zo kort eraan was. Want zij is minister ook van onderwijs geweest. Ja, er zijn nog steeds daar elke dag kinderen... die nauwelijks leermiddelen hebben. Waar nauwelijks een leraar voor de klas staat. Die gewoon geen toekomst hebben. Dank je wel. Tot zover deze speciale uitzending van de NTR Omroep Zwart. De afsluiting van het speciale herdenkingsjaar slavernijverleden. We hadden eigenlijk nog een uur nodig. Maar maandag is het 1 juli. Op deze zender kunt u dan natuurlijk de herdenking live volgen... bij onze collega's van de NOS. Maandag dus om 13:30. Zometeen langs de lijn en omstreken met Tom van het Hek. Fijne avond. Radio 1. Deze week in de perstribune van Max. Parlementair journalist Joost Vullings. Is er liefde tussen die partijen? Nee, dat niet. Over het nieuwe kabinet. Zijn podcast De Stemming. En zijn nieuwe boek over een nieuw politiek tijdperk. Heel negatief geladen ben ik. Ben je negatief geladen deze negatief. Week? Ja, heel negatief. Oh jee. En handbal international Yara ten Holte. Goeie save van ten Holte. De kiepster van Oranje doet een gooi naar eremetaal op de Spelen van Parijs. Ja, dat is een droom van iedereen. Joost Vullings en Yara ten Holte. Zondag. Tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Gefeliciteerd. Met? Yes, it's in the game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool. Wat? Nee, dat meen je niet. Ik doe niet mee aan de game. Je doet namelijk mee.